mi hazánk néhány tagja rasszista. Pataki is megtölti. Csak a zsebeit. Új kriptidészedés a 13. kerületben. Fideszessé szerettek egy ellenzékit. Csak elkezdődött az ősz, te is érzed, hogy most már tényleg elkezdődött? Pulcsiban vagyok. Kabátba keltem. És így tényleg, és kabátba is jöttem, és nem volt melege. Úgy, gondoltam, hogy influencerhez méltó módon kell ezt felavatnunk. Nagyon örülök. Na, igen, köszönöm. Ez itt egy pumpkin spice latte. Mit szólsz? Bazzunk, de jó illata van. Kicsit, mint egy ilyen tökfőzeléknek. Nem. Én is csak egyszer talán, akkor is egy videó miatt. Na, hát akkor egy pumpkin spice lattéval indítsuk a influencer őszt. Hát ettől felébredsz, ez 70% a cukor. Hát van benne, az biztos. Ura, meg de jó íze van. De csak a cukrot érzem igazából. Én is már megszoktam, hogy a kávét az teljesen cukor nélkül iszom. Szerintem úgy finomabb is. Miért nem lehet pumpkin spice-osat inni cukor nélkül? Igazából az a baj, akkor meg édesítővel lenne tele. Igen, meg lehet, hogy akkor nem lenne jó íze amúgy, hogyha nem lenne édes, nem? Ja. Nem tudom, én annyira ezt a tök ízt nem érzem ki belőle. Pumpkin spice. Értem, hogy az tök, de valahol ez egy külön műfaj már, nem? Gondolom. Lehet irigykedni. Igen, ezt az influencer ügyi minisztérium kiutalta nekünk. Látta, hogy megvan a 10 000 követőnk, és akkor... Azt kéne, hogy minden influencernek küldenek egy ilyet. Én jobban szerettem a normál, de amúgy itatja magát. Na jó, nem hergeljük tovább a köznépet, akik ennek nem tudnak megtenni, hogy beesznek egy Starbucks kávét. Én azokat nem értem, akik minden nap Starbucksot isznak. Mármint oké, hogyha valakinek van rá pénze, akkor miért nem, de kávézóban még tehát jobb minőségű kávét tudsz inni. Ja. Ott, ahol van ez a Starbucks, ott van egy másik kávézó, ami sokkal jobb szerintem, de mondjuk lehet, hogy ott is van pumpkin spice. Na mindegy. Gondoltam, hogy ez a Starbucks nélkül igazából nem is influenceres. Hát igen. Szerintem ezek nagyon jól néztek ki, az ilyen műanyagok. Arra gondoltam, hogy ha otthon csinálok egyet, és akkor megyünk is sétálni, akkor legyen miben vinnem, de igazából 10 000 forint egy ilyen. Ezt nem értem, hogy miért kéne egy otthoni kávét Starbucks-os pohárban vinni kint. Mert ott lehet venni ilyeneket, tehát másra nem láttam még ilyeneket nagyon. Hát nagyon sok helyen lehet venni ilyeneket. Jó, akkor nem láttam. Nem tudom, én nagyon rosszul érezném magam, hogyha ilyen Starbucks-os cuccba kéne vinnem. Az otthon főzött kávémat úgy érezném magam, mintha nem tudom, egy pizzás dobozba raknék bele egy parízeres szendvicset. Nem, sokkal. Meg kell élni ezt a feelinget. Remélem az Origo holnap lehozza, hogy hogyan urizálnak a belpesti lipsik. Basszuk föl még jobban a vidékieket? Nézd. Volt a hétvégén fotballmérkőzés. Nyertünk amúgy, és az egyik legjobb meccs volt az utóbbi időben. Viszont odafele menet, a bejáratnál megállított minket Nagy Attila, a Mi Hazánk sportkabineti elnöke, és a kezembe nyomta ezt a pamfletet, amit ti is láttok a képernyőn, hogy ott van Franciaország, válogatottja 86-ban, igen, 36 év múlva, és azt írja, hogy maradjunk magyarok, védjük meg a magyar sportolók munkahelyét is, magyar kvótát a labdarúgó bajnokságunkba. Nincs elég gondunk már így is a fociban. Mondjuk akkor meg az lenne, hogy valami törvényt csinálnak, hogy egy nap alatt állampolgárok lehetnek. Ja, amúgy ez régi sztori, régóta próbálja az EU is, meg több európai ország is megvédeni a maga labdarúgó bajnokságát. Voltak ilyen szabályozások, hogy hány nem európai uniós állampolgár játszhat. Meg most is van ilyen támogatási rendszer az NB1-ben, hogy minél több magyar fiatal játékos játszik, annál több pénzt kapsz. Tök jó dolog, és szerintem is a magyar tehetségeket, azokat ki kéne nevelni, és lehetőséget kéne nekik adni, csak ez valószínűleg ott kezdődne, hogy játékos nevelést megcsináljuk olyanra, hogy működjön, és ne pedig aki fizet, annak a fia menjen akadémiára, ahonnan aztán majd kizúgnak valami, nem tudom, holland másodosztályba, ahonnan hazajönnek, és a DVTK-ban elbatramászkodnak. De itt én nem tudtam nem észrevenni, hogy a legnagyobb különbség a két válogatott között az az, hogy az utóbbiban tele van négerrel. Lehet, hogy ez a baja. Megkérdezted sokkal. Kérdeztem, hogy miért, de milyen probléma ezekkel a fiatal emberekkel. És akkor mondta, hogy nem franciák. De hát nyilvánvalóan franciák. De hogy nem ott születtek. De mondom, melyikük nem ott született. Amúgy némelyikük valóban nem Franciaországban született, de a többségük igen. Azt mondta, hogy az a probléma, hogy a szüleik nem franciák. Egyre messzebb megyünk. Igen. Szóval ő gyerekeikkel már nem lenne baja attól még, hogy feketék. Persze. De amúgy ránézésre, ugye mindenkinek rögtön ez jön, de tehát itt ez a kép, ez nyilván azt akarja kiemelni, hogy a második 11 főből hányan nem francia szülőkkel rendelkeznek. Igen. Nem erre. Francia országban született szülőkkel. És ez mondjuk lehet, hogy itt is előfordul a fönti képen. Hát igen, lehet. Ezt már nem tudtuk átbeszélni, azt mondta kedves Magyar Tilda, hogy igen, azt mondta, hogy velünk nem lehet beszélgetni. Nem azt akart, hogy kérdezzél, hanem azt, hogy azt mondod, hogy igen, négerek, mérges vagyok. Én se szeretném, hogyha egy csomó francia fekete lenne a magyar válogatottban. Amúgy feltettük ezt a kérdést is, hogy a Négó Lajossal mi van? Hát ő fekete is, francia is, mégis a magyar válogatottban játszik. Adott két gólpasszt, ugye még aznap este, akkor ugye gondolom arra a fél órára egy magyar volt, amíg azt a két gólpasszt adta. Aztán előtte francia néger volt, utána meg francia néger lett. Hát jó, de mondjuk az Zidánnal akkor nem volt baj az. Nem. Mert ő fehérebb volt. Habár afrikai, de igen úgy tűnik. Valami miatt nem volt baj vele. Akkor igazából az nem is baj, hogy honnan jön, vagy ezt most már nehéz követni. Nehéz követni. Csak ugye azt tudja ő is, hogy mondjuk lehet, hogy Magyarországon tényleg furcsa lenne, hogyha csak feketék lennének, de Franciaországban nagyon sok fekete ember él, szóval lehet, hogy ott nem olyan furcsa, még hogyha nem mindenki ott született is. Igen, képzeljétek el, hogy valaki mondjuk a válogatottunkban cigány lenne. Hát a Pisont István borzalmas tragédia volt a magyar futballban, nem igaz? Hogy miért nincs cigány a válogatottban? Szerintem most nincs. Érdekes. Hát ez is amúgy a rendszernek tehát magát a rendszert mutatja be, hogy ugye Brazíliában a legleszakadtabb helyekről a focival ki lehet emelkedni. Magyarországon nem lehet kiemelkedni, mert hiába nyilvánvalóan amúgy a cigányok között is ugyanannyi tehetséges focizni tudó gyerek van, mint a magyarok között, egész egyszerűen nem kapják meg valószínűleg a lehetőséget, mert nálunk nem felkarolni próbálják a leszakadó régiókban a gyerekeket, akiknek így lehetne egy kiútjuk, hanem hát mint a Puskás Akadémiába elhoznak egy hollandot, minden kontinensről hoznak egy-két embert, és akkor őket így játszatják. Na ez azt írja a mi hazánk, hogy kidolgoztak egy kvótatörvényt. Érdekes, női kvótával ez a gond lenne szerintem. Az a gond lenne, ugye, és azon nagyon ki lennének a kvótán. Vagy akkor legyen egy meleg kvóta is, mert mondjuk az embereknek a 2%-a LMBTQ-tak, szóval akkor minden helyen legyen kettő, nem? Ahol na jó, de várjál. Dolgoznak. Igen, de százan nincsenek a válogatottban. De a mi hazánkban például több százan is vannak. Akkor oda kéne egy LMBTQ kvóta. Lehet, hogy a magyar focit nem biztos, hogy ez mentené meg, ez a kvóta törvény, hanem pont egy fókuszcsoport részben az apukám az egy kicsit beszélt erről a foci dologról, mert ő volt kint edzőnek, tanult külföldön, meg itthon is próbál, és lehet, hogy ez olyan dolgok, amikor mondják, hogy veszteni kéne meg ilyenek. Szóval ami így átissza a magyar focit, lehet, hogy azt kéne inkább kiölni, azt a hozzáállást, amit tanúsítanak itt. Még ilyet, van bunda a fociban. Hát lehet, hogy ez többet segítene neki. Ha többen mennének külföldre, külföldi tudásba hoznának, akkor nem kiutálnák utána az embert. De jó. Lehet, hogy nem ez a fő gondja a magyar focinak. Hát a Dárdai Padi is ugye megírta, hogy akkor mit kéne csinálni, így lerakta az MLS elé, és az MLS pedig azt mondta, hogy így, na jó, akkor hogyan kéne megreformálni? Jaj, de nehéz. Bár lenne előttünk egy példa. Nem baj, majd legalább biztosan a mi hazánknak a tippjeit majd megfogadja az MLS, hát ezek nagyon jó tippek. Ha már mi hazánk. Nuro Dora megint nagyon régóta nem szexelt. Hogy mondtad ilyet? Csak van egy ilyen vibe-ja, mert most már szexista vagyok, lehet kikelni majd rám. Szóval... De ez azt is mondod, hogy a Novák előtt se szexelt? Azt nem mondtam. Szóval, csak hogy a lényeget átveszik. Figyelj, ha Durodor állandóan másnak a hálószobájába kutakodhat, akkor mi is következtethetünk, nem? Szóval valami frusztrációt érzek Durodorában már megint, mert Durodora szerint konkrétan LMBTQ propaganda folyik a Nemzeti Múzeumban. WordPress fotókiállítás van, ami köszönöm Durodor, hogy emlékeztetett, mert olyan voltunk amúgy az Orsival, és nagyon jó volt. De voltak meleg dolgok? Biztos voltak, már nem emlékszem. És más nem azért érdemes elmenni ilyen WordPress fotóra, mert egy csomó dolog történik egy év alatt a világ, amiről lehet, hogy lemaradsz, és ezek a WordPress fotón azért eléggé sokkolóan be tudják ezt mutatni, hogy mik mennek a világban. Elég hatásos, hogy képeken látod, nagyon jó fotókon, de hogy voltak melegek is az egyik fotón, és ez már propagandának számít szerinte. Volt egy fotósorozat, ami azt jelenti, hogy 2-3 fotó, amiben egy non-bináris leszbikus személyt láthatunk. Akit megöltek, ja. És megöltek Kenyában. Golden Gate, egy Fülöp-szigeteki idős LMBTQ közösség. Szóval gondolta valaki, hogyha Fülöp-szigeteken, ahol nem nagyon szeretik a melegeket, van egy idősekből álló LMBTQ közösség, akkor mondott a fotós, hogy ez egy érdekes téma lehet, és tényleg az. De Durodor azt gondolta, hogy ez már túlzás ettől, ahogy látják a gyerekek, akiket amúgy WordPress fotó kiállításra amalapból nem vinnék olyan gyereket, aki ettől meleg lesz, mert sokkal szörnyűbb dolgok is vannak, a mindenféle háború, meg tömegmészárlásokról kép, úgyhogy lehet, hogy nem, emiatt nem vinném be a gyerekemet. Lehet, hogy háború áldozata lenne. Igen. Megnézi a képeket. De biztos, hogy megnézi az idős LMBTQ tagokat, ahogy élnek egy országban, ahol nagyon melegellenes az az ország, megjön a kedvük, hogy egy kicsit buziskodjanak. Ez is lehet, hogy egy opció, vagy lehet, hogy ha ilyeneket látnak, akkor egy kicsit empatikusabbak lesznek, vagy egy kicsit kinyílik a világ, vagy egy kicsit értékelik, hogy rájönnek, hogy azért mik mennek a világban még, és amit itt látnak, az nem az általános. De azt mondta Dúró Dóra, hogy ez itt álljon meg a menet, mert hogy ez LMBTQ propaganda. Szóval ugyanúgy, ahogy a Meseország mindenki, ugye a WordPress fotó kiállítás is nagyon köszöni az, hogy reklámozza, és valószínűleg akkor most, amíg tart, tele lesz mostantól. Dúró Dóra mindig tudja, hogy mit kell csinálni. Lehet, hogy egy ilyen beépített ember. Néha tényleg úgy tűnik. De tényleg, amikor őt fizetjük az adónkból, szóval meg különösen számon lehet kérni. Tényleg erre van időd? Erre, hogy a WordPress kiállításon van pár melegekről fotó, és ezen ki legyél? Ez a kedvencem, hogy bejelentette, hogy a Nemzeti Múzeumban történtek miatt törvénymódosítást nyújt be. Érted, mint hogyha valami történés, valami történelmi dolog történt volna ott, hogy egy fotó kiállításon melegek szerepeltek. Ezek mellett a történtek, mert nem lehet elmenni szó nélkül, törvényt kell módosítani. Édes Krisztusom, bazzen, Uramisten. Tessék, én nagyon ki vagyok. Mindenki meleg lett? Ez borzalmas. Hát, hogyha valaki ettől nem lesz meleg, akkor semmitől. Úgyhogy most már minket is be kell tiltani, mert mutattunk egy képet erről. Egyszerűen rúgjuk a port a Dúró Dórával emiatt, hogy mi most ezt megmutattuk. Na bocs, hogy mindenkit buzivá tettünk. De arra, hogy Dúró Dóra, reméljük, hogy gyerekeid nem nézték ezt most meg. Ami kíváncsi vagyok azokat a bigottakra, hogy voltunk Amsterdamban, és akkor be akartunk nézni ebbe a szexmúzeumba. Azért látszik, hogy ott azért szabadosan értelmeznek dolgokat. Kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen Dúró Dórát, hogy ezeket az ilyen bigottak végigmennének egy ilyen szexmúzeumon. Látván azt is, hogy ott van a történelem, hogy régen mik voltak, és tudod, most riogatnak, hogy az LMBTQ meg minden az most szörnyű, miközben... De régen az aranykorban még ilyen buziság nem volt. Igen, igen, igaz, hogy nem tudjuk, mikor volt az aranykor, mert mióta felteltek a szexet, minden féle dolog létezik. Mit kezdenének egy ilyen szexmúzeumban, ahol mindenféle van? Hát Ádám, ők nem oda vágynak, hanem abban az időben, ahogy mint mondtad, mielőtt feltalálták volna a szexet. Hát azok voltak a szép idők. Nekem megúsztuk volna őket is. Szóval érdekes, hogy ilyenekre van ideje a politikusoknak, legalább ezt is tudjuk. De ha már idióták, akkor ez az átkötés még mindig működik. Még az előző héten ezzel adósok maradtunk, de hogy ugye Azaria kétszer is megtölti a Puskás, sőt, ugye harmadik koncert is lesz, szóval triplázik, ami azt jelenti, hogy amikor ezt a videót majd vágva látjátok, akkor már talán lehet kapni jegyet. Vagyis hát lehet, de valószínűleg el fognak azok is fogyni. Most már ne álljatok annyian sorban, szeretnénk mi is jegyet venni. Amúgy én nem sok esélyt találtok erre, úgyhogy majd megint megveszük a TicketSwap-on a nézőktől, vagy a jegyüzérektől. Kanyargunk a menedzsmentnek, hogy a Cérnagyárt szánja meg pár jegyen. Mert azért öreg vagyok már ahhoz, hogy online órákat álljak sorba. Online. Nem tudom, hány koncert kéne ahhoz, hogy valamelyikre csak így felmegyek, és így meg tudjam venni a jegyet. Amúgy tényleg elképesztő. Van egy csomó dolog, amire odamész, jó, tessék, van jegyen. Hát, meg 100 000-en álltak előttem egyszer, bazd meg. Arra még visszatérünk arra balhéra, amit még a rajongók nyomnak majd, vagy kezdjük azzal? Kezdjük azzal, már bejelentettük a harmadikat. Szóval igazából meg se kell nyitnom, mert a képek alatt a komment szekcióban nagyon kivannak a rajongók. Kikérik maguknak. A harmadik miatt? A harmadik miatt, hogy azt ugye úgy tudták csak megoldani, hogy az első elé rakják. Azt ugye elmondta Geri is, hogy a Puskást ezt nem tudom hány napra bérlik, egy hétre ki kell, mert hogy fölállítsák a színpadot, igen. Leviszik a füvet, meg minden, nagyon durva. Szóval gondolom, így tudták megoldani, hogy legyen még. És ki vannak kövel rajongók, hogy de hát ők, akik először vettek, ők azt hitték, az első koncertre vettek, és hogy ez velük óriási nagy kibaszás. Hogy nem ők lesznek az első koncerten, de hogy lettek ilyen ostobák? Azt tudják, hogy amikor mondjuk Európában turnézik egy zenekar, külföldi, akkor minden nap koncerteznek kb. Úgy van, hogy ha elmész egy Bécsre, mert ugye Magyarországig azért nem szoktak helyenni, akkor előtte valószínűleg Berlinbe lépett fel, meg Amsterdamba, stb. Szóval az, hogy a zenészek minden este koncerteznek, az nem egy ilyen jó, új ugyanott. Koncepció. De ugyanott? Ja, igen, olyan is van. A Coldplay is ugye háromszor megtölti. A Rammstein is azt hiszem kétszer megtöltötte. A Barba Negra. Melyiket? A Track. Mit? A Csepelit. Miről beszélsz? Nem ott volt. A Puskásba. A Puskásba volt? Igen. Nem? Hát nem. De? Szerintem igen. Na jó, mindegy. Nem, nincs ebben bőven igazság. Egyáltalán nincs semmi igazság. De amúgy mi a fasz kellett volna csinálniuk? Most képzeljétek el, hogy azt mondják, hogy ugye szombaton lett volna a koncert, vagy nem, pénteken. Mindegy, szóval van egy nap, az egyik napra leszervezed a koncertet, oké, még egyet utána, és nem tudsz más tenni, mint elé rakni egyet, átrakod oda az összeset? Hogy akkor jó, akkor ti mégis az előtt ja, akkor meg azon a baj, hogy ő aznap ér rá. Igen. Nem, ezek az emberek hiszik azt, hogy akik életükben nem dolgoztak még szerintem, vagy életükben nem csináltak semmit, hogyha valaki csinál az egyik nap valamit, akkor utána elfárad egy életre, vagy nem tudom. Ezt ilyenkor a zenész, meg a stáb, azt úgy kezeli, mint három koncert. Egymás után már mondta, azt hiszem kísérte Attil, hogy a 40% mindig változik, hogy nem az van, hogy lemegy a koncert, aztán elájulnak, és akkor nem tudnak másnap fellépni, hanem úgy osztják el alapból az energiájukat, hogy három napra eloszlik. Szerinted tudja előre az Ati, hogy három nap fog koncertezni? Szerintem lassan sejti, mert hogyha bármikor fölment mostanában az internetre, de hogy miért ti úgy vagytok, hogy hétfőn elmentek dolgozni, és utána kidőltök egész hétre? Vagy ha igen, akkor veletek van a probléma, csak szólok. Nem az a problémájuk, szerintem Ádám, hanem hogy meg tudták menni az első a Puskás Aréna koncertre a jegyet, és nem az elsőre fognak elmenni. Valaki azt mondja, hogy a harmadik koncert harmadik nap lenne, nem volna dráma ennyi. Most is kurvára felesleges amúgy a dráma. Valószínűleg, ha úgy csináltak volna, meg lehetett volna oldani, de gondolom nem lehetett megoldani. Hát. Szóval ezek az emberek ezen hisztiznek, inkább maradjon le még 50 ezer ember a koncertről, csak hogy ő az elsőre mehessen. Szóval nyugodtan vehet-e arra, és aztán eladhatja másikat amúgy. Ezért nem fogunk jegyet kapni, ha valaki, akkor azt hiszem, hogy mi tudjuk, hogy milyen ez, ugyanis mi nekünk is volt egy turnénk, ahol három állomás volt egymás után. Igen. De, és nekünk úgy volt, hogy mi nekünk... Hát, hogyha kell tipp, akkor szóljál, megyünk, elmondjuk, hogy kell lesz. Nyilván a miénk az ott üldögéltünk és pofáztunk, de mondjuk mi vezettünk át az új helyekre, mi raktuk ezt a technikát, és még szerintem tanultunk is belőle, és valamikor valami részét mindig csiszolgattuk, és a másnapra jobb lett amúgy. De szerintem bárki, aki így felnőtt ember, az nagyjából be tudja látni, hogy ez nem így megy. Hogy. És én például, hogyha dönthetnék, én a harmadikra mennék el. Az már ki lesz csiszolva. Nem hiszem, hogy ezen hisztizni kell, valószínűleg mindegyiknél oda fogják lenni, amikor már ott vagy 50 ezer ember előtt, akkor az lelkedet kiteszed. Valószínűleg azt fogja mondani. Ja, ez a második nap. Ez csak így leül. Ja, tegnap még volt valami újdonság. Nagy robbanások, meg minden az egész koncert, a második csak leül, és így a gitárt itt. Na, jó, húzzatok a faszomra. De amúgy tényleg, aki ezeken van kiakadva, annak elég szép életed van amúgy, és ezt értékelni kell. Úgy kezdeném a tiájében második koncertet, hogy így egy ágyat bevisznek, és így alszik van. És így, Ati ébresztő, második nap is van. Ja, Istenem, baznak az emberek. Hát ki vagyok rajtuk, hogy lehetnek ennyire. Szóval ennyit néznek ki egy ember, hogy Úristen, hát akkor másnapra már fáradt lesz. Na mindegy. Nem tudom, tényleg ez az érv? Nem az, hogy az hát, elsőt szeretett volna de az még rosszabb érv. Az még rosszabb. De szerintem én azt előbb megértem, mert ez egy ilyen szentimentális dolog, hogy az első az a Puskás Aréna koncert. Jó, de ez az én, hogy én az elsőn ott legyek. Nem egy erősebb dolog, mint az, hogy de jó, hogy még 50 ezer ember elmehet, akinek nem sikerült helyet venni. De már megmondtad a megoldást, hogy meg tudják venni, aztán el tudják adni a másik helyüket, úgyhogy mindenki megnyugodhat. Csak ez egy érdekes dolog, és meglepően sokan voltak a kommentekben, és így nem értettem, hogy ez tényleg ekkora dráma, de úgy látszik, hogy a zenész szakma nem mindenki volt elégedett azzal, amikor... Ki az, aki minden ugye azért nagy szó most, tessék? Ki az, aki minden nap ezt iszta? Ezt a pumpkin spice, nem szerintem tudom. Így érzem, hogy pörget a kibaszott sok cukor. Igen? Igen. Na, ez jó, hát akkor most minden nap hozom. Hát ez nagyon rossz lett hosszú távon. Ezek a cukorfüggőség az egy nagyon kemény dolog csokkal. Oh, wow. Kérdezd Amerikát. Szóval nyilván ez egy nagy dolog, mert nem, hogy magyar ezt a felújított puskást még nem töltötte meg, de háromszor meg főleg, nem? Ez újra kimeszelt puskás. Azon gondolkoztam, hogy bármilyen más magyar zenekart odarakhatná, egyszer se tudná megtölteni, egy se. Meg az Ákos is lehet, hogy meg tudná tölteni, nem? Nem tudná. De hogy nem az önkormányzati jegyekkel. Jó. De hogy hogy még az is necces, hogy valaki egyszer megtöltse más, ő meg tudva. Háromszor fogja, az az elég kemény, azt már tényleg nehéz itt validálni, hogy húzod a szád, de hogy valaki... Mit kezdem húzni a száját? Hát valakinek sikerült csak, mi történt? Azt mondja, a Cutor Zoli, akit onnan lehet ismerni, hogyha még sose láttátok, vagy hallottátok, akkor itt van ez a kép, lehet látni, hogy ő egy zenész. Gitár van a kezében. Igen, igen, ő egy híres zenész. Ő amúgy a méltán nem híres Belmondó zenekarnak az énekese. Olyan, mint a Dopman, így a médiában, csak a zenét még annyira se ismered. Azt hívja, hogy a Subscribe-nak sikerült, csak nem ismered. Ismerem a Subscribe-ot, az összes lemezük megvan eredetiben, de nekik nem sikerült. Még meg se próbálták Subscribe-ban, Puskásban, mikor láttam? Lehet, hogy a Pap Lászlóra gondol, lehet, összekeverte. Lehet, hogy azt hiszi, hogy mindenki más elfelejtette a világon, és most ő fölhívta rá a figyelmünket. Na jó, ja. Mit mond a Cutor, aki meg tudná tölteni háromszor az arénát? Jó, hát nem az a lényeg, de hogy az érdekes, hogy most nyilván van egy népszerű zenész, most sokan szeretik, nem, a zenét nem kell szeretni, de azért láthatóan népszerűséget nem lehet vitatni. Ilyenkor érdekes, hogy van egy ilyen rossz felhang annak, amikor azt látod, hogy ott egy sikertelen zenész, és akkor így ott egy fiatal sikeres zenész, és a sikertelen zenész így... Azt mondta ez sikertelen zenész, hogy én nagyon sok esélyt adtam a dalainak. Sokszor újra kezdtem, hogy zenében, szövegben is megpróbáljam felfedezni, ráérezni. Sajnos semmivel nem tudott meglepni, lelkesíteni, tehát megvenni sem. Sokszori próbálkozás után is az az érzésem, hogy zavarba ejtően gyenge, átlátszó, ötletlen és prodi. Persze nyilván stadionkoncert, meg minden, de ugyanennyi erővel Zseni, Zambó, Jimmy, Orbán, Viktor vagy Majka is, hiszen milliók imádják őket is. Mivel az igazságnak egyáltalán nem kritérium az igazság népszerű, a kedvelőinek legyen elég elfogadtatni azt, hogy népszerű. Azt azért már mégse kelljen, hogy jó is. Hát, jó, azért ezek a párhuzamok, hogy Zambó Jimmy, Orbán Viktor. Orbán Viktor egy politikus. Ja, legjobb énekes Orbán Viktor, úgy tűnik. Mm-hmm. Lehet, hogy megtelne a paplászt, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy ad egy koncertet. Mert én biztos vennék egyet. Miért kellett ide kavarni az Orbán Viktort a Cutornak? Amúgy én is elmennék. Én is. Én azért tartottam fontosnak kiemelni az elején, hogy amúgy ki a Cutor, mert hogy... De most már ilyen a megmondó ember, nem? Hát igen. Őt így lehet látni a tévében, ilyen vita műsorokban, ahol nem tudom, a Deák Danival vitatkozik, vagy hát ő épül a Deák Dani mellett ül, ugye jellemzően. Én nem értettem, hogy ő honnan került elő, és aztán utána mutattak rá azok, akik ismerték a munkásságát, hogy ő amúgy a Belmondónak az énekese. Kicsit az az érzésem vele kapcsolatban, hogy így próbál kapaszkodni mindenbe, hogy így beszéljenek róla, és akkor most végül is elérte a célját. Kós Réka megengedőbb volt. Kós Réka. Na, meghallgattam három dalt. Na, köszi, mindenki erre várt Réka. Képtelen lennék megkülönböztetni őket. De annyira nem az én zeném, hogy inkább nem is mondok véleményt. Meg nem is érdekel senkit, én tuti nem leszek ott az arénában. Ez jó, ez fontos volt ezt kérni. De hát amúgy ezt nem tudom, hogy most ez a Facebookján van neki írva, és onnan a... Vagy mondta, hogy az utcán is valaki leírt. Van, igen. Ott volt épp a Borsnak amúgy a... Amúgy fura, mert attól függetlenül, hogy szereted-e vagy nem az ariát. Tipikus ez az előadó, akinek nagyon mások a számai amúgy. Nagyon más stílusban van egy csomó, és hogyha ezeket nem tudja megkülönböztetni. Hát vannak olyanok, meghallgatott amik három nagyon... pont ugyanolyan stílusú. Tudsz hármat mondani, ami hasonlít egymásra. Igen, lehet. Szóval lehet, hogy véletlenül belehúzott. Kós Réka, akit onnan kell ismerni, hogy a Kósnak a lánya. Erről híres. Amúgy olyan fura, hogy kialakult egy ilyen generáció itthon a celebek között, akik nagyon sokan arról híresek, hogy az apjuk vagy anyjuk híres volt. Mindig is így volt. Hát ez nagyon fura nekem. Nézd, viszont a Tóth Gabi akart egy kis jó pontot szerezni, és ő... Nálad? Igen, nem. Hát a mostanában állandóan ugye a szegény Tóth Gabit jogtalanul bántják, és akkor úgy látszik, hogy megvédte az Azariát, mert... Tóth Gabi is ember, úgyhogy néha tud hibázni, és jót mondani. Hiányoznak azok a közösségi helyek, például Szepari, ahol tudunk egymással beszélgetni. Alteros népzenész, DJ, rocker, mindenki. Jót tenne a szakmának. Tudod, mit tenne még jót a szakmának? Tóth Gabi bazdának, hogyha nem pofa alapján osztogatnák az állami pénzeket. De amúgy ez most egy kicsit felidegesít, hogy a Tóth Gabi mondja meg, hogy mit tenne jót a szakmának, aki megnyerte az évének esét úgy, hogy már nem csinál zenét, viszont a kormány seggéből lók ki egészen. Tényleg Tóth Gabi, ilyenkor mit gondolsz azokra? Talán picivel nagyobb lenne az összefogás, és kevesebb a másikra irigykedés. Megfejtés. Tóth Gabi, próbálj már megtölteni te is egy akvát legalább, hogy megnézzük ezt a dolgot, hogy mutasd meg a szakmát, csapd oda azt a szakmát, gyerünk. És hova gyűrűzött még ez az igét? Sehova. Ott van minden, még a Majka. Jó, hát most mindegyik Majka ugyanazt mondta. Majka is megvédte. Mondta. Szerintem azért nem válaszolt, viszont válaszoltak helyette. Kiadtak egy dalt azával. Azért és aza. Lehet, hogy ismeritek a Kilakikitből. Azt gondoltam, hogy ez tudja, hogy régebben megcsinálták, mert pár napra De közben a szövegben meg utalnak is a dupla puskásra. Szóval ezt valószínűleg egy pár nap alatt csinálták. Igen, majd. De onnan tudhatjuk, hogy már régi szám, hogy nem a triplát mondják. Ja, még GVM is azt mondta, hogy ne ugassanak már, mert ők már kibékültek az Attival. Igen. Szerintem is már fölösleges ezzel basztatni a szegény GVM-et, van elég baj. Ja, de közben... Mi történt még zenei fronton? Mit történt még zenei fronton, amíg valaki, ugye biztos, hogy Gyurcsány bejutatta háromszor a Puskásba, mint láttuk. Hát, kinek mit intézett a gazdája. De nem kell aggódni azoknak sem, akik nem érdekelnek már senkit. Ez nem igaz, hogy nem érdekelnek senkit. Egy Pataki Attila egy a koncertre, egy csomóan elmennek a falunapokon. Jó, Tóth Gabit és Patakit is támogatta a szerencsejáték cég, de a legtöbb szponzorpénz Tiborz felé vándorolt. Szóval nézzük, hogy hogyan támogatják itt a zenészeket annak, akinek nem sikerül megtölteni egy falunapot se. Jó, Havasi kapott 100 milliót. Hát igen, ez a Havasi Szimfonik is egy eléggé intézményesű dolog lett már. Majdnem 80 milliót kapott a... P-Management, Pataki Attila. Pataki Attila is, az a biztos, hogy egy kis támogatást kapjon. Ugyanennyit kapott 2021-ben is, tavaly viszont 141 milliót. Ez konkrétan kitartja az állam. Na most tényleg bazdmeg. Ti meg mi fenntartjuk Pataki Attilának az... Pedig ez hivatalosan bolond ez a csávó, nem? Hivatalosan. De bocsánat. Papírja van róla, nem? Nem tudom. De a megszólalásaiból. Nem őt dugták meg az UFO-k? Nem tudom, hogy megdugták-e, elvitték, meg visszahozták. Minek mit tényleg nem akarták megdugni? Jó, oké, menjünk tovább. Biztos, hogy ebben a P Management Kft-ben több ember is van, és nem csak a Pataki Attila, van egy stábja biztosan. De hogy csak ennek az állami pénznek csak a 10%-a teljesen a Pataki Attilához megy, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy teljes állást fizetünk neki. Teljes állásban állami, és emellett tőle? Még ott vannak a jegyértékesítések, meg minden szart. Igen, de hát az most csak 141 millió, akkor még ott vannak a jegyértékesítések, akkor még a 142 millió. Én nem tudom, ilyenkor mindig eszembe jut a Csordán Szilveszter, aki a kocsmában volt pultos, miután olimpiai aranyérmet nyert, és akkor ott a Pataki Attila, aki nagyjából ugyanezt tudná megcsinálni, jól menedzseli magát, jól így beáll a helyére az aktuális rezsimben, és akkor kettő sok pénzt kap. Azért, mert az Eddának volt pár slágere. De amúgy, én amúgy megértem az Eddának a nosztalgia értékét, meg hogy aki akkor volt fiatal és azt hallgatta, ezek korszakalkotó dolgok voltak. Én elfogadom. Azt is elfogadom, hogy jó lehet neki elmenni egy Edda koncertre. Előbb elfogadom, például a nagy Feroékat, Beatrice-t. Előbb elfogadom. Nekem sajnos az Edda az a kriptonitom. Szerintem nincs szörnyűbb dolog annál. Az Edda kör közepén állok, szerintem a legrosszabb magyar szám valaha. Lekaparnám a falat, amikor meghallom. Jó, hát tényleg szar, de most... A borzalmas, olyan nyomasztó hangulata van, amúgy annyira rossz is amúgy a szám. Az egész ritmusa, az egész... Hú, és annyira agyonban játsz. Fú, úristen, a legszívesebben ilyenkor olmat önteném a fülembe, hogyha azt hallom. Vannak nyomasztók számai is szerintem amúgy a Eddának. A Pataki az ilyen nagyon furcsa szövegeket ír. Igen, de a kör közepén, amit agyonban játszva, és szeretnek az emberek elénekelni és figadni rá, de van ős ellenségem dal az a kör közepén. Vagy csak én vagyok így, nektek melyik ilyen régi szám, amit ott teljesen kivagytok? A Repül a bálnak. Igen? Én megértem amúgy, hogy az államnak valamennyire támogatni érdemes ezeket a művészeket, akik már ugye kivéhettek, már nem fognak feltétlenül teljesen megélni a zenéjükből, de kulturálisan még mindig sokat jelent a zenéjük egy korosztálynak. És lehet most azt mondani, hogy a kör közepén a kurva rossz, az Eddának attól még vannak jó számai, és az attól még az, ami a magyar kultúrában azt az ő hitták, helye, az attól több, még mint megáll. A valami 300 valahány millió ennek a cégnek a bevétele. Szóval ennélkül is több mint 100 millió lenne a Eddának a bevétele, azt szerintem elég kéne, hogy legyen, hogy elmehessen a falunapokra. Nem, a Patakinak kell az állami adamizsna. A Pataki Attila itt tartja a market. Ugye az is érdekes egyszer, hogy megnézhetjük, hogy vannak kiírva az ilyen NK-s pályázatok egy csomószor. Most betekintést láthattunk, hogy konkrétan emberekre van kiírva a pályázat, hogy kik pályázhatnak, néha csak egy vagy kettő. Itt van, hogy a pályázók köre ki lehet. Uh-huh, Petőfi uh-huh. Kultúra és ügynökség lehet. Uh-huh. De az nem értem, hogy miért olyan a pályázat, hogy egy valaki pályázhat. És akkor ő most megnyeri, vagy nem, vagy ez hogy van pontosan? De lehet, hogy tudunk rá pályázni, látod? Igen, csak a pályázók köre az egy darab valaki. Hmm. Ha miért van egy kiírva a pályázatnak? Ezt nem értem. Miért nem csak odaadják? Látod, itt ide például pályázókra jogi személyek és egyéni vállalkozók, egy csomó esetben konkrétan zenekaroknak van kírva, hogy ők pályázhatnak, az A zenekar pályázhat erre a dologra. Ki van írva a Eddának egy pályázat, akkor vajon ki fogja megkapni ezt a pénzt? Vajon a legjobb pályázó? Szóval... hát a leginkább Edda. Pályázó. Jó, de itt van Tóth Gabi koncertjeit szervező cég, a Backstage Management nettó 30 millió forintot kapott a szerencsejátéktól. Kisebbségekért külügyminiszter őri... testvére. Ah. Oké. Okay. Szijjártó Sarolta. Békemenet szervezőhöz. De nézzük, fontos, hogy kapjak pénzt, mert azt írják, hogy a közös cég autósportban utazó nemrég vásároltak meg 4,6 kilométeres Kimi Ring nevű motorpályát Franciaországban. Finnországban. Gondolom, ez a Raikön ennek valami... Igen, Finnországban. Hozzá köthető dolog lehetett, hogyha... 15-15 milliót kapott a békemeneteket szervező CÖP alapítója, az Fritz Tamáshoz köthető. Demokrácia és politika kultúra alapítvány. Van egy irónia annak a névnek, nem? Na mindegy. Jó helyre ment a pénzünk, úgy látom. Nincs ezzel probléma. Vagy a TV2-be folyik, vagy a Megafonba, vagy a Pataki Attilához, tudom is én. Na jó, hát aranyos, aranyos. Ezt te tetted be, ezt a hírt, igaz? Ezt én tettem be. Hadházi Ákos megint nem bír a seggén maradni. Ismerje meg a Megafonos Árpádot és feleségét. Mi az a történet? Kérek zenét. Árpád látszólag csak egy sok a Megafonos propagandista között. De két dolog különlegessé teszi őt. Miközben teli szájjal ócsárolja Brüsszelt, a felesége családi cége összesen 175 millió forint EU-s támogatást kapott az aljas brüsszelitáktól. Érzek egy némi iróniát az Ákos szavaiban. Nem értem. Okay. Második pont. A jó madár korábban sok-sok éven át MSZP-s önkormányzati képviselő volt Győrben, sőt két cikluson át frakcióvezetőként fejtette ki áldásos tevékenységét. Ezután 2018-ban egyszerre megvilágosodott és beállt fideszesnek. Felesége pedig véletlenül ezután kapta meg a legnagyobb 83 milliós támogatást. Persze lehet, hogy a megvilágosodásában a 2017-ben kapott támogatások, a meggyőződés megerősödésében pedig a 2020-as is segített. Nem ez lenne az első eset, hogy EU-s pénzek alakítják a politikai meggyőződést. Több ezer polgármester állított így maga mellé a Fidesz. Jobb esetben csak zsarolta a falvakat, hogy akkor kapna fejlesztésre pénz, ha jól szavaznak. Rosszabb esetben megvette a polgármestereket kilóra. Tessék, itt van. Itt van a úriember, aki kapja a milliárdokat. Ja, nem, a milliókat, bocs, a felesége kapja, itt van. Kapja az brüsszeli milliókat, ő meg szidja Brüsszelt, hogy csúnya. Hogy nem ad milliókat. Igen. Hát ugye elméletileg vannak ezek az ítélő bizottságok, hogy kik kapjanak EU-s pénzeket, és ezek helyben, ott a helyi emberekből vannak összeverbúválva, meg a fideszesekből, és hát egymás között osztják szét ezeket. Amennyi pénz megy így össze-vissza az országban, itt végtelen pénz van, rájöttem. Hát nagyjából. Ezt gondoltam, megemlítem neked, Csoki. Van a Jax Films, akit én mondjuk nagyon kedvelek, de hogy van egy Sniper Wolf nevű csaj, ő, aki... Most már értitek, miért nézi? Aki annyit csinál, hogy internetről összeszed videókat, és akkor így nézi. És így nem szól semmi, csak egy jaj, de jó, viccelek, csak még annyi se szerintem. Szóval így összelopkodja a tartalmakat, és nézi. És csomószor így lebukott, hogy igazából újra hasznosítja még a nézéseket is. Hogy így más videóban bevágva egy csomószor ugyanarra nézés. Igen, a Jax Films volt az, aki több videót csinált róla, és akkor megnézte a mintáit, hogy mit hogyan csinál, hogy volt, amikor például amúgy a TikTok vízjelet is leszette, meg direkt úgy rakta ki a videót, hogy azok ne látszódjanak rajta. Kifejezetten kártékony ez a kisasszony. Hát így ellopja a tartalmakat, és egy az egyben leadja őket, és csak úgy odarakja mellé. De ez amúgy milyen érdekes, hogy néhány évente előkerülnek ezek az emberek. A XQC is ezt csinálja valahol. Mondja ezt, Ádám. Én mondom. Igen, én ilyeneket nem csinálok. Igen, kettő ugyanaz. Igen. Amikor... Nézd meg a viccelek csatornáján. De viccelek legalább már kommentálja, de ez a csaj csak nézi. De nem, nézd már meg. Azt mondja, hogy Ja, viccelek is azt mondta, az a kedvencem, amikor így hogy narrálja, hogy leesett a labda, és akkor így azt mondja, hogy leesett a labda. És akkor valaki elesik, elesett. És igen. Tényleg. Hát de most mit csináljon? Például YouTube-ról emiatt letétották anno. Szóval az a vicces, hogy oké, csinálja ezt, milliókat keres vele, és akkor mondhatja, hogy leszarom. Ez is egy hozzáállás, de nyilván egy csomó youtuber ezt kritizálja, hogyha Magyarországon ilyen lenne, én is kritizálnám. És neki erre mi volt a megoldása? Az, hogy doxolta a Jacket, ami azt jelenti, hogy elment a házához, és a több millió követőnének ott kirakta, hogy akkor ő itt lakik, és akkor megpróbál bemenni, vagy nem tudom. Csak kirakta, hogy ott lakik, és aztán pedig törölte ezt a képet, de addigra nyilván már mindenki, aki szerette volna, az lementette. Különösen azok, akik ebből az 5 millió követőjéből azért néhány bolond biztosan van. Alapvetően, akik őket követik, és ezt a család követik, gondolom, 6 év fölött már kevesen vannak, de hogy bolondok biztos vannak benne, mert ki a franc akarja. Hát de, teljesen mindegy, mennyire jó kontentet gyártasz. Ja. Ezen a szinten, hogy 5 millióan néznek, biztos, annyian hogy lesz követik, néhány bolond. Annyian követik az Instán, mert amúgy 35 millió feliratkozó. Összegyűjtött 36 millió szimpet. Lehet, hogy azok közül van egy-két bolond. Igen, és akkor most az egész YouTube, egész külföldi YouTube egy emberként szólal föl, hogy ezzel valamit azért illene kezdeni a YouTube-nak, hogy ez a egyik legnagyobb tartalomgyártójuk, vagy most népszerű, csak úgy doxol egy másik tartalomgyártót, és aztán így elvicceli, mint hogyha ezzel semmi gond lenne, és utána azt mondja, hogy jó, de azért, mert hogy zaklatta őt a csekk. Zaklatás azt jelenti, hogy csinált róla videókat. Igen, akkor... de közben ez a szerencsétlen nő, ez egyfolytában ezért tweetelt neki. Folyamatosan basztatta a Jax Films-t, uszította rá a követőit, úgyhogy nem tudom, hogy melyiküknél állna meg a zaklatás. Igen. Ennek kíváncsi, hogy mit fog lépni a YouTube, mert azért egy ilyen több millió embernek kiadni, hogy hol lakik valaki, az azért necces. Miért csináljon ezzel bármit, a YouTube Instagramon történt? Lehet, hogy azért, mert egy YouTube tartalomgyártó. Mert minden szarért letilt a YouTube, minden szarért demonetizál, és akkor ilyenkor megfelteszi a két kezést, hogy nem tud mit csinálni. Hát gondolom. Hát azért elég sok pénz jön be neki ebből. Hát igen, de nagyon, a YouTube-nak ez semmi. Most ez a pénz, amit bejön. Tényleg? Ez, igen, amennyit ezekért kap, egy másodperc alatt megkeresi máshol. Bassz meg, de ilyen 1-2 milliós nézettségek vannak minden egyes videóján. Ja, de hát most a 35 millió feliratkozóra az most nagy dolog. Valaki azt mondja, hogy mi a kalifát bannolták YouTube-ról, mert kiárt Palesztina mellett. Mondjuk az lehet jogos volt. Mondjuk az csak, hogy kiáll valami mellett, az nem hiszem, hogy emiatt jogos bannolni. Közben nem ítélte el a terror cselekményeket, és akkor gondolom ez volt az, ami kibaszta a biztosítékot. Azért bannolni? Én láttam amúgy olyan tartalomkészítőt, aki csinált egy ilyen képeket szokott rajzolni, és akkor csinált egy palesztin zászlósat, azt kirakta, és odaírta alá, hogy amúgy ő egy amerikai zsidó, de hogy fontosnak tartja a palesztin áldozatok mellett is a kiállást. És letiltották? Nem tiltották. Na jó. Na mindegy, erre a témára még visszatérünk amúgy, a palesztin témára, de egy kicsit összeszedettebben akarok, nem csak így idebe fogni valamit. Jól van, ez így Politics Channel-en lesz. Találtam viszont amúgy egy ilyet, ez csak egy érdekesség. Csinálnak magyar fejlesztés egy játékot, ami Budapesten játszódik. De mi ez a játék lényege? Hát valami nyomozós lesz. És lemodellezték Budapesten? Igen, a belvárost. Nem teljesen bejárható, viszont én azon lepődtem meg, hogy nem veszel észre valami hasonlóságot egy másik játékhoz. Mennyivel élhetőbbnek tűnik? Ja. Amit tényleg bezen. Amúgy a grafika az nem 2023 jutóra lesz szemben, de lehet, hogy nem is ez a cél. Az az érdekes benne, hogy... Itt viszont szóval mint a kettős, néha egy kicsit jobb. Mert az épületek nagyon jók. Nézd meg, jó, most ezek nyilván ilyen placeholder emberek, hogy mindenki ugyanúgy néz ki. Meg ez a belső rész, ez azért más, de tehát az épületek külső részei azok kurva jól meg vannak csinálva, szerintem azokat már ugye sokan lemodellezték, és ezért ezek jól működnek. Nekem is az jutott eszembe róla, mint hogyha emlékeznék egy másik játékra, ami nagyon hasonlóan nézett ki. Mafia 1. Hát igen, most csak... hát elég hasonló a grafikája, viszont... Viszont mi? Ez 20 évvel ezelőtti. Hát jó, hát inkább örüljél, hogy meg van csinálva. Én nagyon örülök amúgy, meg nyilván majd még lehet ezen biztos csiszolni, hogy az autók jobban nézzenek ki, úgyis az épületek lennének a fontosak, meg hogy a játék jó legyen, meg hogy beleessen akár majd járni az egész várost valamikor. Amúgy viszont, hogyha már magyarok, én láttam a Air Hungary-n olyanokat, hogy valami csávó berakta, hogy egy magyar horror játékot fejleszt, és olyan grafikája volt, hogy bazeg nem hittem el. Amúgy ez érdekes, hogy miért nincsenek ilyen magyar stúdiók, akik. Az egyedül csinálta. Jó, lehet, hogy egy egész játékot nem lehet megcsinálni egyedül, de hogy amit ott megcsinált és lemodellezett, és hogy kinézett, ez fantasztikus, jól nézett ki. Ma az Unreal Engine az elképesztő, hogy milyen életű dolgokat lehet már vele csinálni. Szoktam nézni a videókat, amit így megcsinálnak Unreal Engine-be, és így már nem tud megkülönböztetni a valóságtól. Nyilván a játékok nem ott fognak tartani, mert azt csiszolni kell, meg főleg a PC, akkor minden PC-re. Mert, hát, más azért PC, egy játék, mint más. Egy videó, egy bemutató. Más, de hogy azért az Unreal Engine már eléggé menő amúgy. Szerintem. De hogy már maga az, hogy hogyan csinálod a nem is mesterséges, nem tudom, lehet biztos van mesterséges intelligencia benne, de hogy már ahogy képezed a helyeket, azt nagyon jól segít, és így áthelyezel a dolgokat, és akkor így minden adaptálódik hozzá, elképesztő, hogy hogyan néz ki amúgy. Hogy így egy real time-ban így megcsinálod, ó, ezt arrébb rakod, ez így nézzen ki. Ezt a teki, ahogy így csinálja, hát már ahogy épp dolgozik a teki. Ezek nagyon bonyolult dolgok, hogy te ki, amikor renderel egy képet, akkor is be kell állítani, hogy hányszor verődjön vissza oda-vissza az a fény, mert örökre mehetne. Aha. De hogy ezt leképzel úgy, hogy így már élethűnek hat egy olyan motorban, ami a real time kell, hogy menjen, az elképesztő amúgy. Szegdúrva. És már ott tart, hogy már úgy néz ki, hogy más régen egy olyan kép, amit így külön egy csomót kellett renderelni. Az, hogy majd ezt játékokba is lásd, meg VR-ba, az nyilván még egy csomó idő még, de már lassan ott van a technológia, hogy ilyen fotorealisztikusak a dolgok. Menők lesznek. Ja, de nyilván egy játéknak nem csak az a lényeg, hogy fotorealisztikus legyen, hanem hogy van egy ilyen stílusa, van egy ilyen... sztoria, van egy az élménye, hogy milyen játszani. Nem arról beszélek, nyilván az minden játéknál, de az nem minden játék törekszik a fotorealisztikusra, hanem van, akinek van egy ilyen vizuális stílusa, ami amitől egyedi, amitől mondjuk nem, direkt nem olyan, mint a való világ, hanem hogy egy kicsit érezt, hogy egy ilyen új világban van. Nem hiszem, hogy minden játék arra fog rámenni, hogy fotorealisztikus legyen, hanem mindegyik szeretne egy vizuális stílust, amiről felismerhető. Na jó, most csak így belekostoltunk a dolgokba így a hét elején. Csupa vidám hírek voltak, nem volt politika? Igen. Vagy hát jó, nagyon kevés politika volt. Na jó, minden át van itatva ezzel. Rohadt kurva élet, fele politika volt így is. Hát, na, előfordul a politika ebben a műsorban, ne haragudjatok. Aki lemaradt volna a fókuszcsoporton, megnézheti az új részt, amit Szirmai Gergővel közösen csináltunk, és politikáról most szól. Van benne szó róla, és szombaton jön a második része, majd elkezdjük megnézni a videókat, amiket beküldhetek, és majd a Focus Pluson elérhető lesz, vagy a Kókusz Pluson, bocsánat. Ez fura név ilyen szempont, én is mindig elbaszom. Jó, ez van. Szóval azon is lesz új tartalom. Iratkozzatok fel rá, iratkozzatok fel a Focus csoportra, jól van ez így, a Twitch-en gyertek nézni reggel 9:30, mert van néha sorsolás. Patreon, Instagram. Feliratkozás. Süni Instagramja. Ez fontos? Igen. Ő mondta? Igen. Hát, tudod, hogy milyen. Hát nem tudom, akkor túl sokszor viccelt vele ahhoz, hogy ne vegyen komolyan. Ja, Süni az nagyon szép gyerek, én bekövetném Instagram. Jól néz ki, jók a képek, van ilyen tetkója, meg minden. Nem azért gyúr, hogy aztán ne nézze meg senki. Nem muszáj minket követni Instagramon, aki szép fiúkat akar, az a Sünt kövesse, aki szép lányokat, a Borkát. Minket meg szánalomból be lehet követni. Ennyi volt már a... Jól van ez így. Mi holnap is itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.